To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 25 maja, jest piąta. Trójkowy budzik. Kruchym jak wiara w cud. Walczę uparcie o lepszy grunt dla stóp. Znam nie mam i okrętny losu rytm. Obietnicami i plami miłówny by. Drodzy. Kubas. 5 minut po godzinie 5. Witamy Państwa. Do kompletu byłoby, gdybym powiedział w piątek, no w mały piątek, czwartek przed nami, 25 maja, 145 dzień tego roku. Słońce obudziło się już ponad pół godziny temu, zajdzie po 20:30, no a dzień potrwa w sumie 16 godzin, to jeszcze 15 z okładem została. Imieniny Borysława, Grzegorza i Leona. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Widzisz sam, że nam z tobą nie wyszło. Widzisz sam, ciemną chmurą jest przyszłość. Błyska się w tej górze, dużą brzmi. Cóż więc mam radzić ci. Sprzedaj mi wiatrowi, sprzedaj mnie. Sprzedaj mi wiatrowi, chcę z wiatrem lecieć w świat. Niebo się różowi wiewia, a ja z nim, a ja tam wiszczę. Bo widzę, za ty wiatru znam. Pani Ewa i sprzedaj mnie wiatrowi. Bemi Bek. 9 minut po godzinie 5. Pora na prognozę pogody. No podobnie jak wczoraj pan synoptyk, tak gdzie pogodnie teraz, to w ciągu dnia zachmurzy się i przelotnie popada, a gdzie przelotne opady, to oprócz tego, że będzie padało, to będzie lało. Pochmurno z większymi przejaśnieniami, tak to w pierwszym zdaniu określa pan synoptyk. Możliwe przelotne opady na wschodzie kraju, także możliwe burze, a wiatr słaby i umiarkowany, choć nad morzem oraz w czasie burz wiatr porywisty. Ciśnięcie niezdecydowane, w południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale, a temperatura po całym kraju rozsiana, 17 stopni między innymi nad morzem, ale nie tylko, bo także na Podkarpaciu i na Górnym Śląsku. 20 stopni w centralnej części kraju, między innymi w Łódzkiem, a najwyższa temperatura na Mazowszu, Warmii, Mazurach oraz na Kujawach. Do stopni 21. No tyle od pana synoptyka. Pogoda no, taka jak za oknami. Trochę deszczu, trochę słońca, trochę przejaśniej. Dla każdego coś, no, między innymi pod parasolem. Prawie 10 minut po godzinie 5. Za chwilkę zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Zaklęcie, kołysanki, w których 13 minut po godzinie 5. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Zaczniemy od tego, co w kraju. Dziś rano ostatni dzień posiedzenia Sejmu, początek o 9. Posłów czeka m.in. 3-godzinny blok głosowań, a w nim wybór członków komisji weryfikacyjnej, która zajmie się wyjaśnianiem nadużyć reprywatyzacyjnych w Warszawie. O 13.00 ma rozpocząć się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy Prawo Wodne, a posłowie wysłuchają też informacji bieżącej na temat uszczelnienia systemu podatkowego i jego wpływu na wysokość dochodów budżetowych. Główny Urząd Statystyczny poda dziś informację o bezrobociu w kwietniu. Z szacunków resortu pracy wynika, że w porównaniu z marcem w poprzednim miesiącu zmniejszyło się ono we wszystkich województwach. W Warszawskim Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL odbędą się dziś uroczystości w 69. rocznicę śmierci Witolda Pileckiego. To właśnie na terenie byłej katowni UB przy Rakowieckiej. Właśnie 25 maja 1948 roku komuniści rozstrzelali żołnierza Armii Krajowej, dobrowolnego więźnia Auschwitz i bohatera podziemia niepodległościowego. W Klubie Księgarza w Warszawie dziś wieczorem rozpocznie się kolejna odsłona cyklu spotkań z reportażem radiowym. Wydarzenie organizuje Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia oraz z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Z pewnością o tym na naszej antenie. A z zagranicy, w Brukseli rozpoczyna się dziś szczyt przywódców NATO. Polskę reprezentuje prezydent. Oczekuje się, że podczas szczytu prezydent Donald Trump zadeklaruje przywiązanie do artykułu 5 paktu mówiącego o wzajemnej obronie. Brytyjski historyk Timothy Garden Ash odbierze dziś w Aquisgranie Międzynarodową Nagrodę Karola Wielkiego. Nagroda ta jest w Niemczech uznawana za najbardziej prestiżowe wyróżnienie przyznawane za promowanie norm i wartości europejskich. Dziś Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego ma zwrócić uwagę na problem zaginięć najmłodszych i budować społeczną wrażliwość na los dzieci pozostawionych bez opieki. W tym roku odbywa się pod hasłem Dzieci nie są niewidzialne, zauważ dziecko zanim zaginie. Symbolem tego dnia jest niezapominajka. W Polsce każdego roku policja przyjmuje około 3,5 tysiąca zgłoszeń o zaginięciu dzieci. Tylko w Warszawie i okolicznych powiatach w ubiegłym roku i w pierwszym kwartale tego roku szukano prawie 500 osób poniżej 18 roku życia. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło zaginięć w wieku od 14 do 17 lat. Większość zaginionych zostaje na szczęście odnaleziona i to już w ciągu 2 tygodni. Przy telefonie pracują specjaliści z pozarządowej fundacji Itaka, która zajmuje się poszukiwaniem ludzi zaginionych. Pracownicy Itaki zbierają i analizują sygnały od informatorów, weryfikują je i przekazują policji. Pod numer 116-000 można dzwonić o każdej porze dnia i nocy 7 dni w tygodniu. Specjalny numer właśnie w tej sprawie. A dziś mówimy o tym w Międzynarodowym Dniu Dziecka Zaginionego. 16 minut po godzinie 5. Za chwilę szelest prasy. Jak ogień spadasz na zdobycz, ofiarą jestem ja i piórem z twojego skrzydła na wodzie rysuję ślad. Posłuchaj jeszcze raz. Hej, hej, postać ci daj. Hej, hej, jest wyciężony. Hej, hej, wstawaj i walcz. Podobno pomagasz mi ciężar, wszystkiego nie śmieci, o tak. Podobno mieszkasz tam blisko, najbliżej jak tylko się da. Posłuchaj jeszcze raz, tobie wiatr, oddaję ci swój czas i czekam na znak. Hej, hej, jest wyciężony. Hej, hej, poznać się daj. Hej, hej, jest wyciężony. Hej, hej, wstawaj i walcz. Szarańcza pożera olbrzymów i woda tryska ze skał. I nic tu nie ma do rozumienia, wystarczy tylko posłuchać jeszcze raz. 19,5 minuty po godzinie 5. Zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Rzeczpospolitej, która informuje, że Polska już od ponad 3 lat prosi Rosję o zwrot dokumentów z KL Auschwitz-Birkenau. Bezskutecznie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych już 3 lata temu skierowało wniosek do strony rosyjskiej o zwrot dokumentów i artefaktów pochodzących z byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Rosja do dzisiaj na niego nie odpowiedziała. Z informacji gazety wynika, bo te informacje Rzeczpospolita uzyskała w resorcie spraw zagranicznych. Wniosek został przygotowany przez resort kultury i złożony wraz z notą dyplomatyczną MSZ. Bezpośrednią przyczyną podjęcia takich kroków prawnych stała się uchwała Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Archiwa w niewoli, o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Gazeta Polska Codziennie o tym, że udar mózgu jest jedną z głównych przyczyn zgonów w Polsce. Choroba ta przybiera postać epidemii, to nie tylko w naszym kraju. Według prognoz zaprezentowanych w międzynarodowym raporcie udary mózgu, skala problemu, w ciągu najbliższych 20 lat można spodziewać się niemal 35% wzrostu całościowego liczby udarów w Unii Europejskiej. Każdego roku w Polsce udaru mózgu dotyka około 70 tysięcy osób, mniej więcej tyle, ile mieszkańców ma Inowrocław w województwie kujawsko-pomorskim. 30 tysięcy z nich umiera. To jakby wyludniła się Iława w warmińsko-mazurskim, dodaje obrazowo Gazeta Polska Codziennie. 70% pacjentów, którym udało się przeżyć, pozostaje niepełnosprawnymi, wielu z nich do końca życia. W Polsce umieralność po udarze jest wyższa niż w wielu innych krajach. Zdaniem specjalistów aż połowa zgonów spowodowana jest współwystępowaniem innych chorób. Czy w Polsce grozi nam katastrofa humanitarna o udarze mózgu? Między innymi o tym dziś Gazeta Polska Codziennie. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że po 2 latach spadków znowu przybywa producentów ekologicznej żywności. W ubiegłym roku wydaliśmy na nią 100 milionów złotych więcej niż rok wcześniej. Pod koniec ubiegłego roku działalność w tej branży prowadziło prawie 24 tysiące przedsiębiorców, 360 więcej niż w 2015 roku. Dziennik zauważa, że przed kilkoma laty żywność ekologiczna była dostępna w Polsce wyłącznie na bazarach oraz w pojedynczych specjalistycznych sklepach. Dziś takich placówek jest około 800. O żywność ekologiczną swój asortyment uzupełniają ogólnopolskie sieci supermarketów. A sieci deklarują, że stawiają przede wszystkim na produkty z Polski. Rosnąca konkurencja przyczynia się do spadku cen, co z kolei wzmacnia popyt. Szacuje się, że w ubiegłym roku Polacy wydali 900 milionów złotych, 100 milionów więcej niż rok wcześniej. O tym, jak kwitnie moda na ekojedzenie, dziś w dzienniku Gazecie Prawnej. No i jeszcze puls biznesu o tym, że polskie jabłka wypłynęły już na rynek w formie cydru. Teraz zaleją go jako energetyk. Serwują go producenci owoców, którzy chcą zbudować całkiem nową kategorię. Jak mówi jeden z twórców Lasadu, grupy producentów owoców, uderzy to całkiem nowej grupy konsumentów, którzy dziś energetyków nie pijają, bo uważają je za niezdrowe. A taki energetyk na bazie jabłek, wyciągu z guarany i kofeiny nie będzie jednak tani. Będzie się plasował w okolicach 5 zł, podczas gdy produkty czołowych graczy kosztują 2-3 zł za puszkę. Na jedną puszkę zużywamy około 1,5 litra jabłka. To również odpowiedź na problemy sadowników ze zbytem po wprowadzeniu rosyjskiego embarga. O tym, jak to jabłka dodadzą energii napojom dziś w pulsie biznesu. Tyle z prasy na teraz. Oczywiście do gazet wielokrotnie i profesjonalnie będziemy zaglądać w przeglądach prasy po godzinie 6 w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki niezmiennie. Zachęcam do pozostania z nami, a na pierwsze strony gazet zajrzymy już za godzinę. 23 minuty po godzinie 5. To teraz AC Drinkers, Ania Brachaczek, a za chwilę kalendarium, także to muzyczne. A faded sign by the side of the road that says 15 miles to the love shack, baby, love shack, baby, love shack, it's a little place where we can get together. Love shack, baby, love shack, baby, love shack, it's a Mocniejsze uderzenie, może uda się przegonić te deszczowe chmury. Tak między innymi informuje pan Kamil z południa Polski. Z drogi do pracy. Z drogi, bo pan Kamil jedzie do pracy. No może i się uda. Pozdrawiamy bardzo gorąco wszystkich, którzy już za kółkiem. 27 minut po godzinie 5. To teraz przypominamy sobie wybrane wydarzenia z historii. I tak 130 lat temu urodził się ojciec Pio, włoski kapucyn stygmatyk. Zmarł w 1968 roku, po ponad 30 latach po śmierci został beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II, w roku 2002 kanonizowany. 90 lat temu urodził się Robert Ludlum, amerykański pisarz, autor, producent teatralny, autor m.in. powieści szpiegowskich, to najbardziej znana tożsamość Bonda. Zmarł w roku 2001. 79 lat temu urodził się Paweł Pierściński, fotografik, twórca Kieleckiej Szkoły Krajobrazu, kierunku artystycznego preferującego szerokie i proste spojrzenie na krajobraz. Niestety pan Paweł Pierściński zmarł w poniedziałek, miał 79 lat. Pogrzeb artysty odbędzie się jutro o 13 w Kieleckiej Katedrze, skąd nastąpi wyprowadzenie ciała na cmentarz nowy. 79 lat kończyłby dziś pan Paweł Pierściński, niezwykły fotografik. Równo 70 lat temu w Stanach Zjednoczonych powstała Centralna Agencja Wywiadowcza CIA. 69 lat temu został stracony z wyroku komunistycznych władz rotmistrz Witold Pilecki. 31 lat temu prawie 6 milionów Amerykanów ustawiło się w łańcuchu dobrej woli, trzymając się za ręce na trasie z Los Angeles do Nowego Jorku. To było w 1986 roku. 14 lat temu zmarła powieściopisarka, pedagog, autorka wielu książek dla młodzieży, wykładowca w Wolnej Wszechnicy Polskiej Irena Jurgielewiczowa. A 11 lat temu rozpoczęła się pierwsza pielgrzymka papieża Benedykta XVI do Polski. Jeszcze jedna data, 3 lata temu zmarł generał Wojciech Jaruzelski. A w muzycznym trójkowym kalendarium pamiętamy o tym, że 75 lat temu urodziła się piosenkarka, znana głównie z licznych występów estradowych oraz tworzenia muzyki do filmów animowanych i fabularnych. Zresztą wylansowała wiele fantastycznych przebojów. Artystka urodziła się 75 lat temu, a zmarła w roku 2002. W rocznicę urodzin 75. wspominamy panią Łucję Prus. Nic dwa razy się nie zdarza i zapewne z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Kiedy jesteśmy razem, odwróciłem twarz ku ścianie. Róża, jak wygląda róża, czy to kwiat, a może kamień? Czemu ty się zła godzino z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć, miniesz, a więc to jest piękne. uśmiechnięci, w pół objęci, spróbujemy szukać zgody. Choć różnimy się od siebie, jak dwie krople czystej wody. Nic dwa razy się nie zdarza i zapewne z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Dziś wspominamy panią Lucję Prus w rocznicę urodzin, 75. No a w lipcu minie 15 lat od śmierci artystki. Ciąg dalszy kalendarza już za chwilę, teraz 5.30 i prognoza pogody. Państwo się przerazili tym, że z nad północnej Skandynawii napływa chłodne, wilgotne powietrze polarnomorskie, no ale także dodajmy dla sprawiedliwości pana synoptyka, że to także związane z wyżem właśnie z nad Morza Północnego, a ten wyż przyniesie pogodną aurę. To jutro, w sobotę i w niedzielę ma być słonecznie, niby chłodne polarnomorskie, ale w niedzielę nawet do 27 stopni, w poniedziałek też słonecznie, nawet do 28-9 na krańcach zachodnich. No ale, zanim nastąpi przyszły tydzień, zanim weekend, to jeszcze końcówka tygodnia. Dziś pochmurna, z większymi przejaśnieniami. No za oknem na Myśliwieckiej się przeciera. Jakoś nie wygląda to najgorzej, choć sygnały od państwa wskazują, że w wielu miejscach pochmurno i deszczowo. I tak też będzie. Przelotnie padał deszcz w wielu miejscach. Na wschodzie kraju możliwe także burze. A wiatr słaby i umiarkowany, choć nad morzem oraz w czasie burz porywisty. Ciśnięcie niezdecydowane, za to temperatura no, w miarę wyrównana, jak Polska długa i szeroka, dziś od 17 do 21. Jeden stopni. piąsi w muzycznym trójkowym kalendarium, bo 69 lat kończy dziś Klaus Meine, wokalista formacji, z najlepszymi życzeniami. Młodszy o 2 lata Robert Schneichardt, skrzypek zespołu Kansas, także z najlepszymi życzeniami urodzinowymi na 67 urodziny. O. Hey! Kansas na rozbudzenie, no także chyba kawy nie potrzeba. Choć pan Tomek, jak zwykle w Katowicach, codziennie parzący kawę dla naszego budzikowego grona. Do zawczasu, do dyspozycji. Bardzo pięknie dziękujemy. Ze śniadaniowych tematów także pan Mirek, kręcący pętelki po Glasgow, wita 8. dnia diety owocowo-warzywnej. I dodaje tak może na zachętę pozostałym, da radę. 6 kilo mniej, jeszcze tylko 10 dni. No to może jeszcze do dychy dobijemy. Śniadaniowo także pan Jacek, ja też, choć grając z rankiem, nawiązuję do tego, co w popołudniu wczoraj na maśle też sobie N dziś na kanapce wypisałem, tak jak popołudnie metanoja. No jednak tym razem blank nie wrócił do worka. Zastanawiające. 283 do 244. Zapraszamy Państwa także. W porannym zapraszamy na słówko. No, szczegóły po godzinie 6. Zachęcamy niezmiennie. No i jeszcze jeden temat z kalendarza świąt osobliwych. Ręcznik się przyda, bo w Gliwicach pada i pada i pada. W końcu dziś dzień ręcznika, podpowiada pani Jania. No mówiłem, że jest jakaś konsekwencja. Przedwczoraj dzień żółwia, wczoraj dzień ślimaka, a dziś dzień żółwia. Za 17 minut 6 w muzycznym kalendarzu pamiętamy o tym, że brytyjski muzyk, piosenkarz i autor tekstów Paul Weller kończy 59 lat. Poranna korespondencja także od pana Marcina z trasy Bielsko-Żory. Pogoda nie zachęca, no ale koniec pracy o 14:00. Syn ma konkurs w przedszkolu i muszę być. O tak, to bardzo ważna sprawa, panie Marcinie. Proszę pilnować tych terminów. Tak się zastanawiam, niespecjalnie wartościując, dla której ze stron, ale chyba wydaje mi się, że dla tej starszej strony to ważniejsza sprawa, także proszę o tym pamiętać. Pamiętamy o urodzinach kapitana Romana Paszkę, żeglarz, kapitan Jan Chtowy kończy 66 lat. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. A w kalendarzu świąt osobliwych to nie tylko dzień ręcznika, także znalazłem dzień mleka, dzień piwowara i o, proszę bardzo, dzień ciepłownika. Kotłownia, słucham. Moje uszanowanie dla pani kierowniczki. Czy ja palę? Pani kierowniczko, ja palę przez cały czas. Na okrągło. Nie, no nie ma za co. Walkę o życie i sens, z tym, co zniewala moją duszę i umysł ogranicza. Co dzień toczę walkę, najtrudniejszą z walk. To najczęściej najcięższa praca w życiu, praca nad samym sobą. Walkę o życie i sens, z tym, co zniewala moją duszę i umysł ogranicza. Co dzień toczę walkę, najtrudniejszą z walk. To najcięższa praca w życiu, praca nad samym sobą. Jestem duszą w podróży i marzycielem. Próbuję zasiewać nasiona miłości i zrozumienia. Jestem duszą w podróży i marzycielem. Próbuję zasiewać nasiona miłości i zrozumienia. Praca nad samym sobą. Jestem duszą w podróży i marzycielem. Próbuję zasiewać nasiona miłości i zrozumienia. Jestem duszą w podróży i marzycielem. Próbuję zasiewać nasiona miłości i zrozumienia. Jestem duszą w podróży i marzycielem. Próbuję zasiewać nasiona miłości i zrozumienia. Jestem duszą w podróży i marzycielem. Próbuję zasiewać nasiona miłości i zrozumienia. Robert Brylewski, wokalista, gitarzysta, kompozytor i autor tekstów, kończy 56 lat, a Joe King, gitarzysta i wokalista The Fray, 37. No to składamy najlepsze życzenia na budziku za 10:06. Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just talk. Smiles politely back at you. You stare politely right on through. Some sort of window to your right. She goes left and you stay right. Between the lines, fear and blame. You begin to wonder why you came. Where did I go wrong? I lost a friend somewhere along in the bitterness. And I put out straight up with you all night. Had I known how to stay alive. Let him know. After all, you do know best. Try to slip past his defense without granting innocence. Lay down a list of what is wrong. Things you told him all along. Pray to God he hears you. And pray to God he hears you. I go wrong, I lost a friend somewhere along. stick with the ones you follow. You will do one of two things. You will admit to everything, or he'll say he's just not the same, and you'll begin to wonder why you came. Where did I go wrong? I lost a friend somewhere along in a bitter destiny. I would have stayed up with you all night had I known how to save a life. Where did I go wrong? I lost a friend somewhere along in a bitter destiny. The Fray urodzinowo w muzycznym trójkowym kalendarzu. Za 7 minut szósta, no już obudziło się słońce, między innymi w Szczecinie u pani Joanny, gdzie 12 stopni. W kalendarzu czwartek, 25 maja, kłaniamy się państwu nisko. Dziś imieniny Borysława, Grzegorza i Leona. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe właśnie. Nie chciałem żyć śliwych lat, zawsze musiałem spróbować sam. Choć się zbierało czasem na płacz, chociaż bywałem już blisko dna. Może mieć mogłem wszystkiego w bród, może być wyżej niż jestem tu. Może straciłem, a może nie, to nieistotne, naprawdę jest. Choć będę błądzić, płynąć pod prąd, może wyważać otwarte drzwi, to ci, co lepiej wiedzą, jak żyć, mogą spokojnie nagwizdać mi. Będę błądzić, płynąć pod prąd, może wyważać otwarte drzwi, to ci, co lepiej wiedzą, jak żyć, mogą spokojnie nagwizdać mi. Powiada, tak jest, gwizdać na te chmury i deszcz, choć też przecież w maju na wiosnę potrzebne. Pięknie dziękujemy państwu za dzisiejsze spotkanie. Jest za 4 minuty o 6 serwis, a po wiadomościach audycja poranna i Marcin Łukawski. Bardzo dziękujemy. Ewa Wichrowska, Piotr Łodej. Dobrego, spokojnego dnia i do usłyszenia do jutra. Anna, do usłyszenia. Irek Dudek. To jest mój cień, mój brat serdeczny. Waruje i węszy. Gdy śmieje się, on robi się smutny. A gdy mi źle, chichocze o. Przed upadkiem nie ratował. dzień. A już tyle razy przed upadkiem nie.